Maker is here. Turn it up. Elena, JJ, okay, let's go. Că ești gelos sau minți frumos, ești totul pentru mine, yeah, yeah, yeah. Când ești plecat singur în pat, mi-e gândul doar la tine. Viața e scurtă, să știi, deschide lar ochii, du-mă unde vrei și acolo iubește-mă, baby. Noaptea cade peste noi, dă-mi sărut umerii goi, până dimineața, până, până, până dimineața. Nopțile se-mpart la doi, facem numai ce vrem noi, până dimineața, până, până, până dimineața. Nu vreau să-ți cer luna de pe cer, vreau doar să fiu cu tine, yeah, yeah, yeah. Mai luminat, cu un zâmbet cald, cât o mie de cuvinte. Viața e scurtă, să știi, deschide lar ochii, du-mă unde vrei și acolo iubește-mă, baby. Mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, weu, weu, după noi că fugim, după ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim și ne sincronizăm până, până, până, până dimineața. Le-am ascultat pe Elena Gheorghe și JJ. Până dimineață mai avem foarte mult timp de petrecut împreună aici la Kiss FM. Deocamdată vreau să ascultăm un alt hit fresh cântat de Woody și WhatsApp, Scumpă domnișoară. E prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, la Kiss de seară, inima-mi spune ne. Scumpă domnișoară, e prima oară când mă simt bine, atât de bine. Scumpă domnișoară, la Kiss de seară, inima spune să fugim în lume. E luptă din povești, greu să nu o iubești, și mă întreb cum ar fi să o răpesc într-o zi doar pentru mine. Mersul de domnișoară, frumusețea-i

I Live My Life, ați recunoscut-o, bănuiesc, pe Julia. My Life se numește cel mai nou hit lansat de ea. Și pentru că tot vorbim de hituri noi, vreau să vă prezint încă unul, cântat de Corina și Junior High, Miss Boboc.

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim duminică dimineața începând cu ora 10 la o nouă ediție Airplay 100 Chart, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. În această seară, imediat după ora 23, vă reîntâlniți cu DJ Almud, iar acum vă prezint ultima piesă din programul meu de azi, Hypnotized. Bye bye, ciao. Yeah.